علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. دا يوصل بل كده دوكم صل يختم آياتنا بيان ددري مدال شورو یا مہین کی بیان یو اویان از سلورم اڈالیو چی مومنانو و سرد آوی بیان دا منافقانو اغذیام روان دے بیانو دا جنگ تبوک چی آغی دا آغینا دا پاتی کی دو دا پارا معمولی اجازت حاصل کو پاتشول ناغ پاتشول او کم چی کمزور مومنانو معذورو ناغرال دید پارا چی اغیل اجازت اکریشی او کم چی اللہ وی مریضان دی یا کمزوری دی نپاغی باندی سو گناہ مشتا گناہ پاغ خلق باندی دا چاگئی طاقت لری او پاتی کی دی دی جہاد نا بے اللہ دا خلق ذکر مکڑے دے چی سوا سے نرسی دو چی تلے دی جہاد تا دا اللہ پیغمبر ترالل اوے منگ سورلی پکار دا او دا اللہ پیغمبر و تیمہ سرخم سے شیرشتا نبیاد یا تذیرون ایزا الیکم ایزا رجاکم نبیاد دا منافقان بیان دے او بیا تقسیم دے دا بانڈچیان ادرے و اقسام تا او بیا بیان دا آغا خلق دے چی اللہ پا آغای با نحروان شوے او دا غی توبے قبول کرے دا او بیا بیان دا منافقان دیمین یم کی روان دے او دا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم نا بیان دا مومنان روان دے بیا دا سی کافر ہو بارک دا اللہ دا طرف نا حکم چی پیغمبر تا مناسب ندی چی دی لبخن غواری نصورت دی سدریش کی تصفات تو منافقان آگے بیان کری دی اور بالکل دی صورت کی مناسب بالکل سرگن کرے اور بربن کرے دے وجاء المعذرون اور آل الحضر پیش کو ان کی لبانڈ چاہنا لیغذن لہم دیر پارا چی اجازت اکلیشی لیتا او کین اصطلاح کسان چی دروگ ویل اللہ و پیغمبر دا اللہ تا گرد چوپر اسی جاو کسان اتا چی کفر تردین آزاد دردناک مشتر پا کمزور واندی او نا پا مریضان واندی او نا پا آو کسان واندی چی نمومی آوست چی ویل اگئی پلار دا اللہ کی او مشتر پا دیواندی حرجن سکونا آر کل جی خیر خواہی لٹائی گئی للہ لدین دا اللہ اور پیغمبر رضی اللہ مشتہ دے پنی جی کون کو آنی من سبیل سبونا اللہ دے بخنک ان کے ورحم کون کے اون پا کسان وانی گناشتہ دے آر کل جی رادل دیتا تا دیر پارا چی سوار کت دائی مویلتا نمو مر آگا سو چی سوار کمتا سپاہی باندی مطلب دا ماں سرا اسباب جہاد سورلئی مشترے تولاؤ اوستر گئی داری والی اسکونا بیدی فاضی اسیدو بیدل بیدی من تمہید اسکونا دو وجد خبکاننا دا چنی مندل یاغم سوچ لگول پلار اللہ کی یقیناً گنا دفاتی کی دود جہاد نا پاو کسانو باندھے دا کی اجازت بارستانہ او دی گئی مالدار خط لیشی او اجازت باری دفاتی کی دو خوشالی دا کی شرعی مال خوالے وی سرد پورنا سونا سرد رسط باری کی دون کنا سرد پورنا سونا او مہر والد اللہ پرن روی باندے پس دین پوری کی او گرنا و پیش کئی تاز ہوتا ہر کلچ واپس شئی تازوی لے ہیں دیتا او آیا لا تا تذیرو او گرنا و پیش کوئی ہر کے ایمان مرا یقین نکم استازو پا خبر آواننے تو تاکی سر خبردار ایرا کرے من جاتا اللہ تو خبر مستازو نا دے کم ایرا کرے دے ممانا پا طریقی دوائی خزی سارا طریقی دو وحی خبیصہ رے ملہ خبردار را کرے رے دیو دینا حدیث اغا خجت دے او دا آیت یو دغت آئیداتو نا دے دغت لائلو نا دے چی حدیث اغا خجت دے قد نبعن اللہ من اخبارکم پتا اپنی سر خبردار را کرے اللہ ملہ تا دو خبر مستا سنا نو کم ویچی راکڑے یعنی بتری کے دوارے سلی سارا وسیر اللہ اوزر دے چو گوئی اللہ عمل سا سو پیغمبر دے اللہ تم تردونا بیا واپس بدلے شیطاسو الہ عالم لئے بے جن کی ذات پر خودو واندے اوخکار ہو واندے پس خبر آرے بدر کی تاسو تا پاوس واندے چوئی تاسو تعملون تاؤس عمل کوا او دا وسیر اللہ عملکم و رسولوہ یو قسم تا ترغیب دے تو بے چی مطلب دا دین رسول اللہ تاسو عملوی دی و رسولوہ پیغمبر دی اللہ بس تاسو عملوی دی مطلب دا کدین رسول تاسو توبہ دار شوئی نوم با اللہ تاسو عملوی دی از اللہ پیغمبر دے ہوئی دی برا اللہ پیغمبر اغا حاضر ناظر دے برا اللہ بستا سو ملوی پیغمبر دے دی اللہ بستا سو ملوی نسم اللہ چلا اللہ پیغمبر بند عمل لی دیشی نیو خدا دجوان خبر پس دمرگان را او دویم دا پل مخبورا بل مسکور پسی سوئی آیت برا يوصل تنظم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أو آية عمل كوي وزر ذي شبوين يالله عمل ساسو پیغمبر ذي الله مؤمنان مؤمنان ذي مؤمنية نم الله ذاك مؤمنان كمقين غيب مملوين دا مطلب ہونا دے چھے فسیر اللہ عملکم و رسولہونا دا اللہ دا پیغمبر حاضر ناظر او کوئی دن سے پغیبو دا مطلب شیعہ تا دا مطلب نبیہ والمؤمنون اگم دا مطلبی چھے مومنان ام حاضر ناظر دیا ام مومنان اگم کوئی دن پغیبو باندیا اننا مقصد دا دے دا اللہ دا پیغمبر دا جوان خبر آگا چی یو عمل کوئی نا اللہ بے موئی دا اللہ پیغمبر بے موئی ثم تردونا اب یا واپس بگلے ہی تاسو کوئی دن کی ذات تا سپٹو اخکارو باندے فصلہ دارے بگر کی تاسو تا بے ما پاوس باندے چی وی تاسو تا عملونا چی تاوس عمل کوئی سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ ذَرْدِ چِ قَسَمُنَ وَخْرِ بَاللَّهِ بَانْدِيَا تَاسُ تَا دیدو پارا چِ خوشحالہی تاسو دائینا پس کچھرے خوشحالہی تاسو دائینا پس یقینا اللہ نے خوشحالی دی دا قوم فاسقانونا نافرمانونا الْعَرَابُ تَقْسِيم دا بانڈر چھانو درِو اقسامو تا کافر منافقان او مومنان الاعراب کا بانڈچان اشد کفرا و نفاقا دیر سر دی حکمر حکم منافقت کے واجدر او دیر لائقا دا اللہ یعلم دا جتو انشی دی وحزن دا آگا دین چرا لے گلے دا اللہ قفل پیغمبر اللہ کو دے حکیم او دے حکمت والا دے اللہ وی باند چان دا دیر سر دی حکمر حکم منافقت کے لگا دا ہے مطل دے وی سکان الجبال جبال اسی مجھے غرونو آغا لکل غرونو ہندے ساسوئی لکل غرونو ہندے آغا سی سختی مطلب دا وصفل کفر و منافقت کے اپا بیدی نہیں کی پائے کی سختی نکم مومنانی نکم ایمان کی سختی اللہ عالم اڈیر لائق دا چپو انشو دے پہدن راگ دین چرا لے گلے دا اللہ پفل پیغمبر اللہ دے کنجن کے وہ حکمت والا او باید باند چام نمنا رسو دیت تا خیزو چی گنی ماغ سیم سے پچھ لگئے مغرمن تاوان چیر دا خناسی تاوان دے ویتا رب سو دے کمت دوائر او انتظار کئی بتا سو بانے دا خواجسو علیہم دائرت السوء بدائی بانے دی مصیبت بدا واللہ سمیعن علیم اللہ ورحم کے اپوائے ومن الارض او باید باندھ چاہنا یعنی درہم قسم من آغازو دی چیمان داری باللہ با اللہ واندی والیوم الاخر و پورا برسانی واندی ویتاخیرو او گنی آگل سوئی انہیں پچھ لگئے قربات ان سوزنی دی کا تنو عند اللہ دا اللہ سرا و صلوات رسول او سبب دعا گانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلا اللہ پیغمبر برا لدعاو کی علا خبردار انہا قربت اللہم یقینم دا سوزنی دی کا تکار رضی یو باند چی دے اغباد اللہ پیغمبر تا کل کل ستوفر آرا او بدرنگ لکا شکل صورت نا بدرنگ ہوا نو یو پیرا آپ آگار کیا لگیا یو سفر سی دا اللہ پیغمبر دشان ورلو او ترکو ماندی ورلا سی خود شاہ طرف نے اونی ہوا نیچی مینی ہو نوی مئیش کری مینی حاضر غلام زمان دا غلام سو کخلی زدا خر سو ماں نوچی کلا آگا پوش کدا دا اللہ پیغمبر منی ولی ماں وی امکو کنا کچی کلا پوش کدا اللہ پیغمبر منی ولی دا اخبلا شاید اللہ دا پیغمبر سنی سرم خلا اوی ازان تجدونی کاسی دا تو ماں کوٹو امی تو ماں خر سے قیمت نشن کو لے تو ہم آپ کو تو بھومی ڈالا پہ نمبر نا تو ڈالا پنی دان نے دیر بہتر رقم امین دی بہتر بھی نہیں اللہ خبردار انہا قربت اللہم یقیناً دا دا سے دا معلوم لگولا یا انہا یقینم دا دعا گانی دا اللہ دا پیغمبر قربت اللہم سبب دا حلکت پارا رئی ضرد چی داخل بلکی اللہ دا پر احمد بلکی یقین اللہ دا بخن کونکے و رحم کونکے والسابقون الاولون او مخکیدون کیون بنی مہاجرین و دا انسوارونا والذین واقسان اجتابداری کرے دا دی مہاجرین و دام سوارو بے احسان ان پر خیصت طریقے سارا چیغا تابعین دیا خوشحال دی اللہ رہینا ادائی بے خوشحال دی اللہ نا وعدد لہم او تیار کردے دی اللہ تیار کردے دی اللہ دی پارا دی جنتونا چی بھائی دیوا دلان دی دینا نحرونا آیا مستیو مانا کروا چی بھائی دیوا روان دی دینا نحرونا مستی دی نحرونا ہمیشہ بھائی بھائی کہ بڑا تل تر تلا ذالک الفوض العظیم ادار کامیاب لوئی مطلب دا اللہ غزات دے امتی سلور ہی سی کڑے دے سوئی سی کڑے دے سلوری سی مہاجرین یو انسوار دوا والذین تباہم بے احسان دری او سلور مڈا لو گورا سورہ الحشر سورہ الحشر گورا تو گورا سورت دے یو کمشتی تو آیت گورا زدگن گورا نہم آیت نو گورا بلکہ وما اتم آیت نو گورا للفقراء المهاجرين تو گورا جاغ سوک دو صحابہ و مخالبی ناغ پزی سلور ڈالو کی فیوکن لیا للفقراء المهاجرين دا مال غنیمت دو بار دو فقراء و مهاجرین و دے اجزان مهاجرین و آجزان و دے چی خلی شیوی دی دو پور نفلونا و اموالهم علم کلی شید مال نفلونا لبونا طلب کئی لئی محروبانی دا اللہ ترون و رضوانا اور دا منتیہ دا اللہ و ینصرون اللہ و رسولہ اور انداد کئی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ دا کسان اندائی رشتی میں دا مہاجرین او سنسوار والذین تبوہ دارا آو کسان چی جوکری کورنا والایمان اور اولین ایمان من قبلہم مسکر گئینا مینا ساتھی من داغ چا سرا ہاج رہی ہجرت گئی دئیتا او نمو می گئی پسینو بولو کے ہر جن ہاج تنس تنسیا داغ سنا اونچی چور کشیر مہاجری روتا او گر کئی پسپلو گانو آندی نور اگر دل پدائی واندی لوگا آغسو کی بچ گئے شو شوح نفسی ہی دشنتیا دستردان فاولائی کا بزر کسان ہم المبلحون ہم دئی کامیابی ممن کیا نمز کی آیت کی مہاجرین اس دی کے انسوار اس بل آیت گورا والذین جاؤ من بعدہم آغا کسان چرالل من بعدہم رسلو دینا سوک آغا کسان چرالل من بعدہم رسلو دینا سوگری تابعین والذین تبعوهم بإحسان یقولون آغی وائی ربنا اغفر لنا اے رب زمونگا بخنو کی منگا تا والإخوانین الذین ارون زمونگا آغکسانو تا سبقونا بالایمان چمخبشی زمونگا پا ایمان ماننے زنی وائی اصفل مریبا دیوا چطور بایس خیر خیرات کے یا سکے دا نرسی نرسی اولی نرسی لکا دا ستامل لے دا ستامل لے دا نرسی مونگا وونا اولی نرسی دا ربنا یقولون ربنا وفر لنا ولی اخوانی لنا سبقونا بالایمان دا ستامل لے دا دا غیر دا ولی رسی کنا نکی دا دا رسی دا ستامل لے مستعمل لے وغیلے فائدہ رسی ایلے فائدہ رسی او دا جانی یا تکم دے کہ یاد چھو سورہ تور کی میں انشاءاللہ دا بلد نور دے انو خیمہ چھو گورا دا بل عمل اگا فائدہ ورکی اوکنا یا قولون وائی دے تو مصیبت دا دے دائی کتما سلکے مطالعہ تیار کی اخو قبل سو کی مزدائی کی افتر کی سوال دی حالکہ نلونی اغیی پتیشی چی اغیی ویا چی دا عمل دا نرسی دا عمل نرسی ونا دیخو منگل تیار دی اللہ وی یقلون وائدا والذین جاؤ من بعدہن دا کم کی رست رالل مدائی وی ربانا اے رب از منگا لانا بسنو کی منگا تا ارون منگا کسانو تا سب پونا دل ایمان چمکشی جی دنگا پا ایمان راو باندے انسوار دی مہاجرین دی ولا تجال او مگر دے سی قلوبنا ارون منگا کی غل للذین آمنو خیرے دپار دا کسانو چی ایمان راو رے دے اللہ زمون دا گئی سرا قضونو کی اللہ خیرے قرون مگر دے مدا دریڑ علشی ربنا اربز منگا انک رؤوف رحیم یقیناً دیڑ دیات مہربان رحم کو ان کے نسوڑ علی دی دریڑ علی مہاجرین یو انسوار دعا او دوین والذین جاؤ من بعدهم تابعین دادری اوس آتم خلق چید صحابہ بد ہوئی چید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دادا جربون شیو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دادا جربون شیو دردی پوری چی یو غیر مقلب نہیں کیا چی حضرت معاویہ سارا اوسر رضی اللہ عنہ نوے انا وہ سردالی کلے کی گی بولی وکد دا کری او دا وکری دا سوک دے غیر مقلدین دیا دا وہ سر نوے لکی گی ماوی چیر دمرا لوی بندہ لگورا ادا سے خبری پول لگورا نزو لگی دن نیلو لوتار نرارو مچانو کا دیدی مری شہدہ خبری لکلے دن ما سر نون زلرم پنجل کا در پنجل نرارو مچانو کا دیدی مری شہدہ خبری لکلے دن اب سر با رضی اللہ عنہ بو سر نوائے دا بو سر نوائے نو کم خلق چید صحابو بدوئی ناغپا دیر امنود بو ڈلو کی خود نشی چیرے ہوا اللہ دین تباہون بے احسان کی نشی چیرے بلکہ دا سنورم اڈالا آگا ڈالا چیغا دا صحابو دشمنان دیا دا غی دشمنان دی تو پورا چیغای دنیا کی دن سمرا خدمت کرے دے دا صحابو دا خدمت داری ذری تنرسی داری او ذری تنرسی وی اگا دا یو کسی کاش کی چیز دا صحابو وقت کے وے کاش کی چیز صحابو وقت کے وے چیز اللہ دا پیغمبر خدمت میں کرے وے او دا سی دا غمی کرے وے رستا میں کرے وے دا سی وی خوب بینی دا غا مستیمی سیدی وی خوب بینی دا اللہ پیغمبر وے صحابہ دیا ادیم وصل گاڑی کے ناس تے پیو چڑھائی خیجی ناسا پا گاڑے پشار آروان شر نجوڑے دے ذر پوچھو میں چا تکانے دوری ویو صحابی را کرش نظرہ کا ٹیر لمخ کی پریواری چیاسی نا دے دا سی روان نیو چی کم گئے لبری انہی چرا پاسی انہی تو بھی اختیر چی خدای ہمائی کیوں بھائی زکا ماچ تکانے کت پلو والا نپری وقتم آگر آل مسکلا تیر لپری وقتی دل دید پار کی دغو دنی گاڑی مگری گی دازنی تمنا گانی مکو یر سمر فن بکی چی دی دل تجیحات شروع شیا او دا دا سکو مزا سالا سکو تمنا مکو او کلا اللہ دی مکیا کچری دا ملک دوکیدو حلاکیدو نبیان مخشا نجوڑی چی سنگا پولش نالا چوکا تو دمرا را چی تمنا مکور دی خبرو چی رک دا سی تیخش مسنگا وی سنگا وی اللہ وی آس دید منافقان کی بد کرا ہو رہے چی کل جہاد نو مقرر نا غی نی یرا کچری جہاد مقرر شی نسنگا بخی فلما کتب علیہم القتال تولو بس ہر گلے جی مقرر پیش پہ جان نو بیا وا وے دل نو دا تمنا جان نو کوا او چراش نو بس جوڑے بیا و پورتنو متل دے وے دا سی ولا تینشا دا سی ولا تینشا لگا میش سی ولا تینشا کے سنگ تے او متل دے سنگ سی ولا میخ تین گیا نو دا سی ولا تینشا چربی جی در پیخا نو بن نسی وے چربی جی در پیشا جدا سے والا تینشا لکا میشا میخی لمیشا ہوئی لکا میخی والا تینشا مچراشی مجا روان درستو مکی گا دانتی دوبائی لو تختی دو پلان کی رہ لو تختی دو پلان کی رہ لہ افو آگانی کم اگولائی جدل مقرر دا نسلی خیال دے گا بچتا بل بیسری گی اگولائی راجل اگا شلگا زفلنے اگین مندلشی ارخ لکی دے او کما جستان ندا مقرر ناغا چرم پتان لیا واللہ لن تموت نفس حتی تستقل رزقہ رضی اللہ عنہم خوشحال اللہ وینا وعد لهم او تیار کردی اللہ پارا وی جنات جنتنا چی بھئی دوبا روان دردین اہونا امیشہ بھئی بھئی کیا بھئی تل در تل آدار کامیابی لوی وممن بیاد منافقان بیان وممن او بائی دارا چانا خولتون چیدی بیر چاپی رفتا سنا دباند چاونا منافقون منافقان دی ومن اہل المدینہ تی او دمدینی والا اونہم خلق دی پا منافقت ماننے لا تعلموہم نپی جانی تو دائی مونگا پی جانو دائی کم خبر مسئلہ چیاغا خلاف دو قرآن و سنت شروع کی یو دائی بدرد خوری دائی سوئی دا اللہ پیغمبر پا غیبو باندی پوئی جی حاضر ناظر دے نظری سمانا دا چی اللہ پل پیغمبر توئی لا تعلموہم تن پی جانی دیا نکبے پی دے پی جان دل دے نحنو نعلمهم منگا پی جانو دے در دے کی سزا بول کو دے تا مرتین دو کرتے بیا واپس بکریشی دے الا عذاب عظیم عذاب لیتا وہ یر دے عذاب قبر نمائی عذاب قبر نمائی وید آیت دا دلیل دا عذاب قبر اللہ ویسن عزیبون ذرد کی سزا بورکن گئی کمر رتے لی دو کرتے نو دو کرتے سو یو کو دنیا کی دویم عالم بردخ کی او ثم یردونا الی عذاب عظیم مراد دے عذاب دے جہنم دے ابیا واپس بگریشی رہی عذاب لئی کا مانا برد قیامت باننے اس تپوشا اکار دے گئی سنگا بدنا بول کیا نکوا الحمد للہ مونگا دی درین دیا مونگا گا یتنا آگا پیس بات دا آزاد قبر ماندیا مخی میں خیلو و آخرونا او نور دی ایسا رضو چی اقرار کرے وے تو گنا ان خلوانی گٹ کرے وے عمل نے تو آخر سی آو نور بد عصا اللہ زرد اللہ مراد تینا آغا صحابہ کرام دیا حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ انور دار عمر دیا چاہ گئی پاتی شیو نجوڑے دیر خفا اس کو مانشو فخفل پاتی کی دو نولا گیر زانیر جماعت دو مسجد نبوی دستنو سو ترلو او قسم روک چمون بزان پرانی دو تردی چلا اللہ پیغمبر منگا پرانی دیا مطلب دا مومن اگر سنوئی چیدن بارو غلطی کی گینا وہ مومن اگر لوئی چیدے پخپلہ غلطی وانی پیمان شوا او بیا صاحب اکرام اگر فو محفوظ دیا مغفور دی محفوظ دیا او دا نچی معصوم دی معصوم نیا وہ مغفور او محفوظ دیا او نور مخلوق چی بخن اوگاری مغفور دی او محفوظ خدای خبر شاہ عصا اللہ حضرت اللہ ان یتوب علیہم دا چی مہربانی بہت کی بدیوان دی یقینن اللہ غفور رحیم بخن کون کے و رحم کون کے خود اخلا من اموالہم مالو دین صدقہ خیرات و زکات چپاکے تو دے وہ تو دکی ان لہا او پاکے تو دے پدیوان نے تو طاہرہم ظاہر وہ تو دکی ہم او پاکے تو دے لہا پدیوان نے مانا پاری دے ظاہر تو دے پاکے وہ تو دکی ہم لہا او پاکے تو باطن دے لہا پدیوان نے وصلی علیہم او دعا وارد پار دے آلہ دیو دبل پمانا حروف جارا دیو دبل پمانا راوی آلہ خود پار دو ضرر راوی تو اصولی علیہم دعا وارا دپار دیا مانا مدلہم اکرا دالیہم مون اکرا دعا وارا دپار دی یقیناً دعا استا سکل اللہم دا آرام دے دپار دی چت دی دعا گانی واری دے سرا دے رنوتا تسلی اطمینان و خوشحالی رضی گی اللہ ریدن کے حکوا بے اللہ وی علم بے عالم آیا دینی حکوا یقیناً اللہ قبل ہی تو بد بندی جان بولنا ویا خلوص صدقات او اخلی قبل ہی خیراتنا اللہ خیراتنا قبل ہی اللہ تو بد خل بندی جان قبل ہی دیر تو امید آیت دے اللہ وی علم عالم آیا دین کوئی دی دابنی آیاتنا دیکھو دخان کا بھی فغلا بھی لکھنی بلدتم طیبت ہوا رب الغفور نفع عبادی انی انا الغفور الرحیم نداشانی دام یو دو امید آیت دے چی اللہ دخل بندیان توبہ قبلی اداغی خیراتنا قبلی رنگ والی سے رحمہ اللہ لوری اور کس لے کا کا تھا تو خیرات نہیں منی نا ان کو کم دل کی گن پچکڑی او تیرے آرو خیرات کوا ار رضا آرو زبے خرما اگم تاریخ اگم فاد شیر اللہ نے اور تو بخن کی او زمینگا والد سے عمر تو ذرا شانی یار تو ار رضا خیرات کو جتا لے جاؤ یہ خیرات میں کوا تم خلاف یہ سنت طریقہ ناغم کوا اول ماخام مکوا نو جوڑی دا جائیں دی جمیش کی مکوا مسلوی کی مکوا نو کلیل مکوا نکر طول علماء دیو بنوئی دا شی بدعات دے دا مکوا بغیر داری نا ار وقت لگیا خیرات کوا و خیرات مصیبت دا یہ خلق خیرات علیل ویلے جدا کلا دا کی دیل سواچے دی خیرات علیل ویلے دل ادئی خیرات نوئی کہ یو بیمار دے آنوئے اگر ڈاکٹر لگو دا دوائی والا اب لے گئے نو خیر دے لو چپل والا والا دا جان جانی خرابی بھی نو کباڑ کی اگر تو یو پنجوس روپئے پوچھی گی آنو کپڑی والا والا دئی دل خیرات نوئی دگا کھلا دیا ہم پیسے لگی دلی یو کا خبر کل تام خیرات دے یو فل مسلمان سرا فرور تندی باندھے خندا باندھ مل ملاوے دل دام نیکی راو خیرات دے دام نیکی او خیرات دے او یقیناً اللہ هو التواب الرحیم ان دے دے دریا تو بقبل ان کے اور ہم کو ان کے او یا عمل کوئی فضل دے چوبنی اللہ عمل تا سو پیغمبر دے اللہ او مومنان بے مومنی او در دے جواب از بکر شیطا سو او در پدی آیت کی استطاب دے استطاب مانا طلب دے توبید مخلوقنا چیز خیر دے کن دین رسو عملو کئی تو بو باسی اللہ بمستاسو عملو اینی را اللہ پیغمبر و مومنان بمو اینی وسطو ردونا او در دے جواب از بکر شیطا سو الالی بلغیب و شاہدتی ویدون کی ذات تا پپٹو خارو باندے او دا وسطورت دون الى عالم الغیب چوئی مطلب دا چلا اللہ پیغمبر و مومنان عالم الغیب ندی جنی بیا بزدی سمان آوار چی وسطورت دون الى عالم الغیب و شہادہ نا غی عالم الغیب ندی عالم الغیب اللہ دے ویدون کے غیب ہوا اغا اللہ دے اوئی اللہ لبا بریان وئی اللہ لبا عالم الغیب و شہادہ نوائے اللہ لبا عالم الغیب و شہادہ نوائے اولیا ذکر جی اللہ نا داغنا فتشے پر مشترے ننا دا الغیب و شہادہ پہ اعتبار دماغتا چکما تانا فتشے پر دے یا کماو تالخ کاررے اللہ پاگا عرص کوئی گیا دانا چی اللہ نسو پٹ کی خپاغین کوئی گی پاگا پٹم کوئی گیا بخکارو باندے ما نانا دا الغیب و شہادہ پیتبار گما استا ہے چکما ہوتا لسخکارا گی نوم دا اللہ پا علم گڑا گی او کدما ہوتا نسو پٹ دی نوم دا اللہ پا علم گڑا گی گیا فائیو نا پہ حکم پس خبرداری بگر کی اللہ تا ستا پاگا سبانی چوئی تاسو تاملون شتاو سامل کو و آخرون او نور دی مرجون لعمر اللہ نور نور سوگ دی اغدری صحابہ کرام چی خالص سچا مومنان دی اس کم منافقت بجی نشتہ دے حضرت کعب رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک، او ہلال بن امیہ، او دشانی مرار بن ربیع، دادری صاحب کرام دی جنگ تبوک نہ پاتی شیو، او پاتی شی بس باندھو پدی باندھو کہ بس اس درنگ لگو سات لگو نند سواز ہوا داد درنگ روانی ہوا او ایسا سے اسباب را سرا چمنگا ہے چمنگ سو ہم روان چو دالا پہنگا منگا رالا اندو کو آگئی پسی بہورا سو جہاد کی بشانی سو بس دینا نو سوا دیا تم رفت اولا جیرا چرا اللہ پیغمبر رسی دلے رے او بیان ننو سوا جی پاتی پاتی کی گی تردی چاوازا اولا جیرا چرا اللہ پیغمبر واپس را روان لے نو وی کل جی دین خبر شو چرا اللہ پیغمبر واپس را روان لے نو بس دا غم و خبکان آر آبان میرا سور شو رکر رکبان الہم و بس غم روان نے راسور شو روخت دید چید اللہ پیغمبر تو بس سو ہے ما حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہوئی تردی پوری چی وی کلاو دیو خبر جولولا نوچی ساندازی پوری مانی بود گنما بہی ندا خندا وار کلا بلا خبر بولا کوم او تردی چید اللہ پیغمبر کلا رو را سید نطول خبری عمد ذہن نواتی امی ذہن نواتی او چی ورطا ورالم نکی دا اللہ پیغمبر دولی دما نوی خاندل کو تبسم المغزی بی تبسم او خانداد غسی کون کیوا مجھے دو ورلم والا کی ناس دیدم نما ورطا یادا اللہ پیغمبر ہی سوزر مینو ہی سوزر مینو خبر ور سر بس خبری بن سی ڈال پیغمبر نا پاسی رام اوکل ڈاللہ پیغمبر تو ورتے اللہ پیغمبر کچری دبل چا پڑوان دے وے نما بول سردا سے خبری بند والا کڑی ہوئی اکبر دل کو رشتی گان لے وے او مزدور بے گان لے وے اونتی تل جگل دل کلام مال پر خبر کی اللہ یو قوت را کرے وے نو دو خپل مدعا ثابت ہولے شم کستا مخلے بس اس عذر میں نو نو چکل را پاسی دن خپلوان ولوی یو بل دوکو رٹ بدنام ہوا او رٹو وی چستا دا چولی وی دا اللہ دا پیغمبر استغفار اغتا تکاہیو نو ایما ارادن ہو گئے چی بیا وزن چی نو اللہ پیغمبر خبر دا سی نو زما عذر داو داو چوار کا بخن والا اگاری تو بیا نڑکی بس پریدا جس رشتیا ہوا غلی ہوئے بس پریدا بیا موار را نوئی خبری را سر بند شوی چی خبری بند شوی تقریبا یو سال ویخ را تیر شوی گیا نوی جوڑی او دے وئی زجی و جمی تبرات لما جمی تبرات لما زمینگا خلق ندے چیلا ہونی دا سر اسپگا مرشوا بس موز بے در پسی پری خیئی ہے خبری نکے نو مکو کنا نو موز گو مپری را کنا نا نا بیا بدر پسی موز بے کئی ہے انو بے رازی جا ملا نو ایچی ما با سلام واچو نو ما با قتل چیلا اللہ پیغمبر اگر سلام واقس کی رکھنا نو چی ما با موز تب متوجی شما نو را اللہ پیغمبر مو ما تا قتل ذکر مینا خوی را سرا وکن دا خود اللہ حکمو چی بس دی سر خبری مکوئی او دے وی نا دری و رو نبا پل نروانی دا خود ضروری اختو نا خبر آزم دری و رو نبا پل نروانی نروانی اخبری باکے او دا غدا قطع تعلق بنکے نانا قطع تعلق باکے بغض و حسد بساتے و بدا بینانا و بینکم الکم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. سورة حشر كرازية يا سورة ممتحنة يا حشر دي نائي كرازي حضرت ابراہیم علیہ السلام وی شوروش کارش پمین منگا پمین ساز کی دشمنی ہو بوز دشمنی بچے بوز بچے او دا دشمنی ہو بوز بستا ہمیشہ د پا رہی ہاں پیوش بختمی کی حتا تؤمنو باللہ سردی کی تاسو مومنان شیا نو بوز او حسد عرف بکے خبری بم بندے نو دئی کر خبری بندی یا دا اللہ طرف نہ حکم دا اللہ پیغمبر وی خزی اغلی تینا جدا شی خزی تینا جدا شی اغلی ورلا جدا دی شی دی مطلب دا ای دئی دی والا ران شی راتل والا انتی نو زنانا رالا دا حضرت ہلال بن امیہ خود رالا نو دا اللہ پیغمبر دے وے اے دا اللہ پیغمبر آغا کو دیر بڑھا دے کم دور ہے دے کچری تو داغنا لرشما لرشما نو بس آخو بحالات شی کہ بڑھا دے خود اخفل خدمت نو دے نو دا اللہ پیغمبر وے نا خدمت کوا واغلی تعلق والا رانشیا ناری دا اللہ پیغمبر آخو کی تلے دن جاری اگر خو بالکل سہارا کت پتی نشتا ہے جگہ شاہ ناس دے وہ جاری او کل چی حضرت کاغونو مالک رضی اللہ عنہ اولا خبر رہو رسید ناوی دا اللہ پیغمبر نے تپوس اوکی طلاق والا ورکم اوکی سچل اوکم دا اللہ پیغمبر وی نا طلاق دین ورکے سبورا والا کدما ستا مر کرے رے او لک دمر سستی شے ریوے پا سندر بھی لگی دے دمر کی کیا دے کومن تالا دے سلام کرے چی زمرا در کی گا تا پا دی سوکتے او دا اللہ پیغمبر آگا حکم را لی دی آگئی دا اللہ دا پیغمبر مرگی کیا نپری دی مرگی کیا نپری دی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ آگا جی کل ایمان را رو دا اللہ پیغمبر وی ایمان دی قبول دے کچھ دی نمی نمی دی بیا دی نمی نمی رکدا دا صحابی دے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا شہید کرے ایمان را رو ایمان قبول شد ولی ویچ بیادی منوی نام نورشا بیائے بیاد اللہ پیغمبر نگری دے آدھے اکلے دے حجرت اکڑے دے تو صحابہ اور بسی دے رو کمان بعد ملے اسی اور کرا نوالی ویچ پلانکی نی ناغی یم کنا ناغی دے آگا آگا زکاوت و حافظی لے ران شد چو وارو واری لیدلیو دا سی وارو چی اگر مثال لے کردی دونو او کیا اور کوئی تاگ پلانکی و پلانکی نی نو کچری نماز تا ہوندی وی نو وی بے زمرا دا ایمان را کہ ما دا مخدا سی لرسا چی بیا جا بیلو اینو دا ایمان را خونا دا چی کنیو کن ار کاری دا اخلاس ار کاری دا اخلاس نوی طلاق والا ورکو او کنا سچلو کم نوی نا طلاق دی ندر کئی خو خوالا دی تالا نرا دی نا غولا جی خود لے یار کفلار کرو نچا لے وہ تو کنا خدمت پیشتا کو نازلی رضوان قوت والے اسنا جگمان دغوشیا سنی دی قدر ناراشی مصد اقرار کرو لے گلا او وہی تر وے میں اگر آ لے زل ارندارو باغ لو وا وینم نچ ورلم نو خبر و سرکم ناغ ما سر خبری نکوی وی مولا ایچی اشتیا و ایتا ما کسی دیگی دی تا ما کسی دیگی دی ما کسی کمزورشتا چی تا ما سر خبری نکوی وی چی سو ذری اولا مخامل شو مواظران مخوالو وی بسو می جلن اتا غشانی پاسشن او وی اگر آج چی ما تی نبیا بیا تپوس کون وی اگوی چی بس اللہ و رسوله اعلم اللہ دا اللہ پیغمبر خپوئی دی مطلب دا غی حکم دے نتاس را خبر نشو کول کہ کری نور نوی بے اگنش کرا دا خبر خبر کرا اوکو کنے ونا دا اللہ دا پیغمبر پا حکم منلو باندی دا سی حضر شیر رحم اللہ بسور نور چوئے کان رب کلم یخلق لخش یتیم سواہم من جمیع الناس انسان تو نوی بنی اللہ دا فلی ید دا پارا دا دی صحابون بغیر نورم لا سو پیدا کری وہی بیا تو پنکوس ردی برابری دی او دی کی ذا دفلی کوٹی دی چھت پاسا اولان دی سبا مز میں کرے وے او دی کی یو چھگا شو کہ اے کعب بن مالک زیر والا مبارک دیشا اللہ ستاس توبہ قبول کر زیر والا تاسو تمازی شوا او ایبیا یو کس چین آغا زرب اسوانی سور شوے او اس راز غلی تردی چی مال راگ او مال زیر راک او زر دا اللہ دا پیغمبر مجلس تروان شو او آغا وقت چی بیامار ران دمرنون دولا گیدن ما خپل قمیص نیست هغه مې په زیر جاغه زیر را کوونکي ته ورک او بیا د الله د پیغمبر مجلس ته را روان شې مطلب ده بیا مې د سوال باندې د چانه قمیص وغوښتې داسې دغه له ګوره حال له ګوره او په دین باندې کلکوالي له ګوره نو عاریتن د چانه قمیص وغوښتې وی هغه چولې وی او د الله د پیغمبر مجلس ته را روان دی وایي چې کله د الله د پیغمبر مجلس ته راغلم یو صحابی اگر پاسی دا و جبری ما سرا دا تی غیج راک را و دیر پا خوشحالی دا سرا ملا و سنور را پانسی دا نمالو دا ما تل خوشحالی دا اگر چی ما سرا کم اوکران آگا زیاد ساکن آنور چی را پانی دا مالو دا غنم لکی او بیا می دا اللہ پیغمبر تاوی چی دا اللہ پیغمبر دا ستاسو طرف نکی دا اللہ دا طرف نیادوی دا اللہ دا طرف نپدی میان میان چی کل جی دا روم بادشاہ خبر شوئے نو صحابہ ار یو یو لوی سیاست والا خلقو علوی لوی شخصیتی میں نا اگل حضرت کعب بن مالک کی جندو نا یو خطی ورگرے چیتا لرشا او کعب بن مالک تا دا خط ورکا نا اگل کعب بن مالک تے خط کی نکلیو چیتا اللہ نیو پیدا کرے بیدار حوانی پا ملک دو سکوالی کی تر آگر دو من سر راشا دے وئی دا میلاو آئی کیا رکس کل چان تپوس کئی کل چان تپوس کئی کیا کاب ممالک بچر پی تردی چی دو پوشو مچدے مالا جائی مزوار لما علی کاب ممالک لسو آئی اگر دی نوئی مالے کیا خط را دن با جوڑی جو پچو شو جراسو میں جسا ڈالا سیواسم چکافر اگر زمونگا نے داتاں پیدا کی گی چلے وہ سرازی در براشی میں یو تنورو میں جوڑے دولا جن انداغا ختم تنور لہ وروا چو تنور لہ وروا چو داد صحابہ اکرام مقام دے و آخرون او نور مرجونا رسو گریشی بیسلی اللہ تا یا و سزاور کی اللہ دیتا و اما یتوب علیہم ایا و مہربانی کی اللہ پا دیوان دی اللہ دے کو حکمت والا والذین آوا کسان چجو کرے دے مسجدن جمعات زرارن دے پارد زرار مطلب دا مقابلہ بالمثل کرے دا کل کل اللہ بلکہ کل نا ہمیشہ پارا اللہ بدلا مناسب دنیا تور کئی مناسب دنیا تور کئی کل وٹو درس کے مدے بے شروع کیا مدے بے اولی کئی تاز وجن بے کئی تاز وجن بے کئی مومنان جماعت نہ جوڑول منافقان لگی رہے جماعت روان کو جماعت جوڑ کو تو مقصد سو تو گورا مرسل دائیو تو خبری دیا زرارن یو کفرندوا تفریقندر ارسوادن سالور دا سلور خبری نیت کی آسان کی جو کہ جماعت ہو دار گزار دپار ضرر یعنی دمو میں ادپار کفر پول و تفریقان او دپار تفریقی اد جدائر وسی روپ میں دمو میں کی ویر سوادن او دپار ویر سوادن او مورچا لیمن دپار دار چار حارب اللہ و رسولہ جنگ کیا جنگ کرے دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سر من قبل مخیرین یعنی مورچا دا پار دا یہود و نصارا ہوا چدا دا رئی پار مورچا شیعہ او دے دا رئی پیشارو با نمدور کرو چدا شانی تا سبنک دور کئی جماعت با دور کئی آبد آسلی ہی نڑک کئی او بیا بچدنو منبدر شو او دا سکو جنگی گو دا سکو جنگی گو اور اللہ پیغمبر تک منافقان ہوئے تو منگلا افتتاح قدری جماعت یعنی جماعت افتتار آلو کا مطلب اللہ پیغمبر رام سروانی دے پولو اور اللہ پیغمبر تک دین انو خبر سیدھائی جماعت ہو کرے مقصد اصل اور خبری اگر ظاہر کی شکل سے جماعت دے میرا اللہ پیغمبر وی اس کو دب جنگی تبوک تغما اس کو بیولوی مهم او جنگ روانی ما او کل چو واپس راشم نبیا بغل افتتاح کو ما میرا اللہ پیغمبر نو کوئی جنیل داش بیورتن وی او دا اللہ کرون بیا حکم راگل اللہ تکم دیه آبادا یہ جماعت کی کلم جمع ورن کیا دا جماعت نوے یہ کی کلم جمع ورن کیا وَلَا يَحْلِفُنَّا او خامها قسمنا بخوری دے چی ارادنا لکڑی لنگا اللہ الحسنہ مگردخی کڑی ورنو مصد داوکا نا چی محل دیر اللو یا را نزصب دلتا مجل راجی داب وللانڈی اصب تاثر راجی یا واللہ یشہد واللہ گواہی کئی چی یقینم دے خامها درو دن لیا مطلب را دل قسم خوڑ دا ولس کار نخکاری واللہ یشہد واللہ گواہی کئی چی یقینم دے خامها درو دن لیا نا اللہ وی دے خامها درو دن لیا آگئی خامخا قسم گری چغم گئے رادا دا خیگری پولو آر لا تقوم مودرے گا فدی جماعت کیا بلا چھرین چھرین دی کی مودرے گا مدہ اللہ پیغمبر کو پت پناستی مجھ کڑے ہو کرن وکر مودرے دونے منی کڑے ہو آر کو ندا تاسو لجکم چل در دی مدہ دالا رمبر تنو وردنو آر کہ ہون کرونے تویلی ولا تقوم آلا قبرے مبتدین وی اولاد و دوان که او کل که سپون اروان شد یاکین استی نبیا پر جنازینا مری پسی دعا کول شیودا بیدت میوی دا اولی ذکر دی او تکلی دلی دی چی فکر جرازی لا یکوم دعای اللہ او لا یکوم بید دعا دعا بنو گواریا نگر لائے فون مانا کئی پولارا با دعا نگواریا نخیر پناس تبو گواری نرا لا تکم چید قیام نیمانی کاؤ نخیر دا آگئی جو ساتلو دو پارا بے پر ناس تبو بگی ہو دورا کاتا کرے وے کنت دا چند تا سلو در بی دا دا اللہ پیغمبر تنوار دلو او دا دا پلی استلانم خلاو دے مندر اولا جی چالے او خبرو جی موی خبرو میرو کا رفت بودری جینا آن دے در ناس دے یر تو خورا لگی رفت بودری جینا ننا مردو دا دے آل شابا دما خبری باندے عمل شروع کا بودری جی بنا دا مردو دے نولا تکن بی ہے وغا مودری جی بزی جی بغا چاریم لما سجدن خامخا جمعات اسے ساچ دنیا دیتی خود لیشن ریالت تقوی فپردگاری بانی من اول یومین دا اول ورزینا احقو دیر لائق دے انتقو مذیح یا حقو کی حدیث نکو دیل کمانا دنبزی پیل سارا احقو لائق دے انتقو مذیح دا چودری کتو پڑی کی مسجد قبا فیہ رجالون پتی کی سڑی مینا ساتھی آئی تہر ہوں گا کہ خزان پاک کی اللہ مینا ساتھی تو خزان پاک ان کو سارا مطلب دا داسی ناری ندی پکے چار خزان پاکی خزان پاک لو سرے مینا اللہ مینا ساتھی تو خزان پاک ان کو سارا وہی اللہ پیغمبر اور کبھی چھ تاسو سامل دے چل سی بت کرے نہ اللہ پیغمبر متبع الماء الحجارت منگ اور پسی کو پکان پسی مطلب را من جان پکان باندھی سوترا کو باندھی اسکیم جا کو اللہ پیغمبر سامل دے دان جی تو بولا گی اگن پر سوترا کی جوڑے دے وہی اسکیم جال آ جب مسٹر مدا بجے مدا پشکال گرمی ادا ہر پشکال ادا گرمی یعنی اسکیم جاؤ مدا نہ لوٹو آگا بڑی بگی تو گئی آ بڑی بگی تو گئی کی نا اسکیم جا کوا کچہ اسکیم جا فرض واجب نہیں کو بو باندھے آن مستحب ہو بھائی کا نا پاکیت بڑی تیراشی پاکیت بڑی تیراشی یحبون من ذاتی لا کہ خزان پاکی رہی اللہ من ذاتی تو خزان پاکو ان کو سارا اور اس ان کی حل تھا بند دن کی جی دروازے مسجد قبا باندھے نو بڑے پہ وہ بورڈ باندھے وہ شین کو نہیں بورڈ دے آئی باندھے دایت بھی چلے رہے افمن اصبان اف بنا امن ہے بس آبادی لاگا چاہیے بنیا چلی آبادی آلہ تکوا وہ پرہیزگاری باندھی پیاری باندھی من اللہ اللہ نو پردہ منتیا سر دا دے پورا امن یا کعبہ دے دا دا چا چی خو دے دے دنیا تیری عبادی پغار دا کند شگلوڑی خوئی جنجو باندے مشغا خلوائی کند توائی دیو جن جی دغل مجل دعا کے مجل جی شیل دیرو آیا اللہ شفا والا ورکے کی شفا للناس اور پسی سورت کی شفا لترا روان دے دشانی سورہ نحل کرا روان دے او نو شفا وئی صحت لا او شفا وئی کندتا اعلی شفا ظرف ہاری پارا کند شگلوڑی ہاری کوئی جن کی باندھے فن ہارا بس کوئی دی دی سرد بھی باننا سرد بھی ان کی نا قبور جہنم کی مطلب دا آگا مسجد زیرار سرد جوڑا ان کو آگنا سرد بانی بانی دا دینا آج تو رخل بزیا ام بدا جماعت تو رخل دی ام با جوڑا ان کی دی جماعت تو رخل دی ام با ام بدا جوڑا ان کی جماعت دوار بدو رخل دیا فنہار بیہی و صبح فائی دیا فیناری جہنم فا ارد جہنم کی اللہ ہدایت میں کہی قوم ظالمان ہوتا لا یزالو ہمیشہ بھائی بنیانہم اللذی عبادی دیا گا چی دو کہے گئی ریبتن شک پرنو گئی کیا اللہ ان تقطع قلوبہم اللہ ان تقطع قلوبہم مگر دا چی پریشنو ندرے واللہ واللہ عالم حکیم وہ دے وہ حکمت والا دے ان اللہ اشترا